Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Hazreti Ayşe'den bahsederken, Ayşe'de tam yani onun ifadesi olduğu için söylüyorum, yoksa katiyen Hazreti Ayşe validemiz hakkında böyle bir sözü almak bizim haddimize düşmez de, Ayşe'den gelen bütün rivayetler yalandır dedi. Ve bu meyanda dikkat ediyoruz, bazı profesörler çıkıyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken Muhammed diye bahsediyorlar. Yani sanki 40 yıllık bir arkadaşıymış gibi. Bu tür ifadeleri nasıl buluyorsunuz acaba? Bunlar, doğru mu? Peygamber Efendimiz'i çok üzen hareketlerdir. Hadis-i şeriflerde de var. Sevgili Peygamber Efendimiz anlatıyor bir hadis-i şeriflerinde. Bir gün üç kişi geldi diyor. Biri müşrikti, biri Hristiyandı, biri Yahudiydi. Ama onların iman edeceklerini ben görmüştüm. Allah bana bildirmişti. O müşrik bana dedi ki, ya Resulallah diye hitap etti bana. Bizim peygamberimiz ölüleri diriltmiştir. Acaba sana ne yaptı? Evet. Demiştir. Peygamber Efendimiz de tabi bir sorun olduğu zaman onun en güzel ahlaklarından biri Allah'a hemen sığınmaktı onun. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hemen böyle düşürken Cenab-ı Hak hemen vahy ediyor. Yandaki sahabeden Hazreti Ali varmış yanında. Hazreti Ali'ye söyle diyor. Bununla beraber gitsinler. Efendime diyeyim. İstediği ölü dilsin. Yani kalk desin Allah'ın, yani o kalkacaktır ölü. Ve bunu ona biliyor. O da diyor ki ben Yakup Aleyhisselam'ı isterim diyor. Gidiyorlar ve Yakup Aleyhisselam'ı kalk diyor Allah'ın izniyle. Kalkınca geliyor. Bak diyor, sizin peygamberiniz yaptı. Allah bana verdi ve benim ümmetime de verdi. O hemen iman etti diyor. Evet. Hemen la ilahe illallah Muhammed'e sallallahu deyip iman etti. Evet. Ötekiler de aynı böyle mesela. Öteki Yahudi diyor ki ya Resulat yakın konuşuyor. Allah bizim peygamberimize konuştu. Ya sana ne yaptı diyor. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki o benim kardeşimle konuştu ama Cenab-ı Hak beni Miraç'ta davet etti. Hem gördüm hem de konuştum ben. Evet. O doğrusun ya Resulat deyip o da iman ediyor. Şimdi dikkat ederse müşrikler de Yahudiler de Hristiyanlar da bunlar yani Allah Resulüne isimle değil de ya Resulallah diye hitap ediyorlar. Evet. Ve bu bir güzellik, bir yani bir nezaket ve güzelliktir. İsimle hitap etme. İnsan hiç kendi babasına mesela babasının ismi Ahmet olsun, Ahmet Ahmet hiç der mi? Evet. Elbette bizim yani dinimizde insanın babasına adıyla çağırması günahtır. Evet. Onun için Resulullah Efendimiz'e ismiyle hitap etmek hem ayıp hem de çok günahtır. O kadar güzel isimleri var. Ya Resulullah var. Efendime diyeyim. Yani belki yüzlerce, binlerce isim mesela selamlarda şey getirmişler. Evet. Hiç olmazsa o isimlerle çağırmalı Peygamber Efendimiz'i. Bu bir terbiye ve nezaket kuralı. İkinci, evet. Onun konuştuğu Ayşe dediği bir defa terbiyesizce o lafı ona iade ediyorum ben. Evet. O ben onu annem, Hazreti Ayşe benim annemdir. Bütün müminlerin annesidir. Evet. Hadis-i şerifte ben de annemdir. Evet. Ben onun evladı olmak suretiyle o sözü ona iade ediyorum. Evet. Ve diyorum ki Resulullah'ın sahabelerinin bir şartı vardır. Sahabe olma şartı vardır. Nedir şartı? Resulullah'ı görecek, iman edecek, onun huzurunda konuşacak. Ve o zaman bu sahabe derecesine ulaşacak. Evet. O Hazreti Ayşe validemiz müminlerin anneleridir. Evet. Ona nikah bile haramdır. Evet. Ha, iyi olduğu halde hepimiz annesidir. Evet. Ve o bütün ilmin ya, sanki yani dörtte biri ondan gelmiştir. Bütün hanımlar hakkındaki evet. Büyük bir allemedir. Öyle bir İslam alimi evet. Hiç ona o şekilde konuşulur mu? O ancak ne yapar? Aynaya bakar, kendi kendini görür, kendi kendine konuşur. Evet. İnsan aynaya bakınca ne olduğunu görür ve kendi kendine konuşur. Hazreti Ayşe bugün Müslümanlar tarafından en sevilen, en sayılan, en saygın bir hanımefendi annemiz. Evet. Ki biz onun evlatlarıyız elhamdülillah. Ve tertemiz, paç annemiz Resul Efendimiz'in hem de zevcesi aynı zamanda. Evet. Bir insan ne kadar terbiyesiz olacak ki ona bir laf uzatacak. Resulullah'ın kadresi hiç mi yoktur? Evet. O bakımdan onu da bu sözü kendi iade ediyorum. Ben buradan iade ediyorum. Ben yeni işliyorum ve iade ediyorum buradan. Evet. Allah razı olsun. Evet, sahabe bir defa sahabedir. Bir de sahabenin halbuki Peygamberimiz buyurmuştu. Sahaben hakkında konuşmaktan Allah'tan korkun. Benden hay edin. Kimin bana düşmanından dolayı benim sahabeme hücum ederler. İşte Hazreti Ayşe olsun. Diğer sahabeler olsun. Onlara hücum edildiği zaman da Resulullah'a olan düşmanlıktan dolayıdır. Evet. Bir hadis-i şerifler var. Lanet men lanallah men sebe ashabim. Evet. Yani Allah'ın laneti ashabın üzerine sebep edenleri, onları hakir gönderin üzerine olsun diye Efendimizin de bu şekilde hem beduası var hem laneti vardır. Evet. O bakımdan sahabedir. Büyük sahabedir. İleriki sahabelerdendir. Evet. Ve dolayısıyla o tabii kendi kendini aynada görmüştür. Kendi kendine konuşmuştur. Evet. Gene sünnetle alakalı olarak bir şey daha sormak istiyorum. Müsaade ederseniz. Ben bunu daha evvelden bazı İmam Hatip Lisesi'ndeki öğretmenlerden de işittim. Mesela deniliyor ki efendim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz misvak kullanmış tabi. Günümüzde de diş fırçaları var veya bunun gibi daha değişik şeyler, daha değişik sünnetlerde. Evet. Bu günümüzdeki modern şeylerle yapıldığı takdirde mesela benim dikkatimi çekti sizde namaz kılarken tesbihatı elinizdeki parmaklarınızla yapıyorsunuz. Evet. Halbuki tesbihler de var. Acaba günümüzdeki modern bu tür şeylerle yapılması sünneti gerçekleştirir mi gene? Yoksa bu sünnetin gerçekleşmesi için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaptığı şekilde aynıyla mı yapmak gerekir? Tabii Allah razı olsun. Sünnet demek Peygamber Efendimizin yaptığı hareketlerdir. Evet. Fiil olan sünnetleri ki misvakla yapmıştır. Misvak hakkında belki aşağı yukarı bir ben yani 15-20 tane hadis vardır. Ağzı güzel koku gelmesine, dişleri temizler, dişleri pak eder, sesi güzelleştirir. Allah'ın rızasına getirir. Çok hadis-i şerifler var. Ve aynı zamanda Efendimiz madem ki onu kullanmıştır, evet, onun için onun sünnet olması daha uygundur. Sünnet odur yani. Evet. Diş fırçalarına gelince onlar da tabii temizlik aracıdır. Eğer insan misvak bulamadığımız takdirde tabii dişlerimizi yıkamak, temizlemek onun fakat onlar sünnet hükmünde yani misvak gibi değiller yani. Evet. Belki temizlik olabilir ama elbette temizliğe İslamiyet'e önem verilmiştir. Ama misvak gibi onun sevabını alamayız. Evet. İkinci tesbihata gelince elinde yatınca Peygamber Efendimiz Selef'in buyurmuş ki yarın